Ja, vad bra. Men nu rullar däremot inspelningen. Bra! Och det betyder inte att det vi säger just nu kommer med. Jag kommer säga hora, fitta, kuk. Bara för att visa att man kan ta bort det som man inte vill ska få med. Ja, det hoppas jag. Malik Mané knullade en attackera. Det är sant. Visste du det? Det är sant. Ja, men det är... Nej, men det är en sån grej som inte kommer med i podd. Nej, nej, visst, ja. Visst. Det är en oerhört slampig supportertjej. Alltså... Ja, oh ja. Extremt, alltså. Det värsta man har sett. Jag skulle lära Sandra Twitter en gång, min tjej då. Mm-hmm. Och så var hon höggravid, så typ 2 veckor innan vi ska få barn. Och den här attackerar då, hon är på alla killar då. Och det finns ju ett jävla brett utbud när det kommer till IFK-supporter då liksom. Och hon hade aldrig varit på mig förut. Och så frågar min sambo, men det här Twitter, vad är det för någonting? Jag ska visa, ska jag visa? Jag har precis fått en notis. Trycker upp den notisen och står det så här från att attackera så här. Ska ut på krogen ikväll. Kanske Patrik kan skjutsa mig hem. Kan inte betala med cash, men Natura kanske funkar, frågar. På det? Ja, jag bara, aj, aj, aj. Och jag bara, alltså det här har aldrig hänt. Hon bara, vad fan? Och du vet, sitter där, du vet, så. Hon måste ju bli ett lack på riktigt. Ja, men så, som tur var då, liksom. Så kunde jag ta fram henne, för hon har varit oerhört tjock, den här tjejen. Okay. Så jag kunde ta fram henne på Facebook då och visa, den här tjejen är, du behöver inte vara orolig. Hon bara, ah, okej, okay, liksom. Men så här, sen var vi på kamratgårdsdagen så här, typ ett par månader senare, och Sandra får se på den här tjejen liksom, gå med barnvakten med. Ja, det är tur att hon inte var riktigt go. Ja, nej, ja, det hade ju varit. Ja, då, fast då hade han kanske kört hem med det. Ja, ja. Nu fick bilen stå. Ja. Ja. Nu ska vi börja, eller? Det tycker jag. Ja. Han är en blåvitt kille som har gått den extra långa vägen till spel i A-laget. Genom akademin, ÖIS och nedersta hyllan i frysboxen. Han är nog en av dem i truppen som absolut flest supportrar och lagkamrater vill se lyckas. Han är 2017 års bäst bevarade hemlighet och förhoppningsvis 2018 års stora genombrott. Välkommen till BB-podd, Sebastian Olsson. Stort tack. Innan vi går vidare här så måste jag bara fråga kring din t-shirt. Det är en handduk som är sydd som en t-shirt. En jävligt dyr handduk, tror jag. Vad är detta för någonting? Jag vet fan inte vad det är. Ja, den är riktigt god. Den ser såhär frotteig ut. Tänk dig frotteemorgonrock fast i t-shirt-variant. Det var det du ville fråga. Ja, jag vet. När du fick första frågan, vad har du på dig? Jag vill ha det där i kalsong. Så enkelt är det. Ja, ja. Vi drar våra slutsatser av det själva. Yes. Ja. Var det något mer? När du gör så här, menar du att jag ska fram eller bak? Nej, rulla på. Ah, nej, det där betyder prata in i micken. Ja. Om du behöver backa, då kommer jag sänka dig. Ja, okej. Okay. Så du behöver aldrig. Det är, oftast är inte det problemet. Oftast är problemet att man... För det är så lätt att man gör så här och så försvinner man. Liksom. Mm. Och så låter man inte manlig. Det brukar vara det som är... Klippte jag den? Ja, det är bra. Ja, men då fortsätter vi. Det går bra. När vi har spelare och andra prominenta gäster så har vi ju numera infört att vi kör de här BB-pods 55 questions. Ja. Inspirerade av Vogue. Som kör 73 frågor av någon sorts 73 anledning. Är ju en helt skev siffra, därför kör vi 55. Ska jag lägga på lite saxofon eller? Ja, gör det. Så kör vi. Vad heter du? Sebastian Karl Robert Olsson. Karl Robert. Hur gammal är du? Jag är 24, snart 25. Var växte du upp någonstans? Jag växte upp i Kolltorp. Men var bor du nu? Vasastan. Vem bor du med? Emma. Beskriv dig själv med 3 ord. Snäll, omtänksam, halvrolig. Vad är du rädd för? Att höra min röst i intervjuer. Det är synd att vi sitter och poddar då. Ja. Vad gör dig förbannad? Det är mycket som gör mig förbannad. Men näthat. Alltså, vi kan bara säga... Om du blir osäker och sådär. Ja, just det. Vi glömde säga det, förlåt. Vi klipper bort det och sånt där. Så du kan sitta så här. Bara, bra. Det sämsta man kan göra är att säga... Och det kommer vi göra massa gånger. Men det bästa är bara att fundera och svara. Så låter det som att du vet vad du pratar om. Yes. Nu glömde jag säga att du ska plocka ut de bästa sen. Men det vet jag. Fortsätt på ställ frågan på näthatet där igen. Så går vi därifrån. Ja. Vad gör dig förbannad? När jag missar målchanser. Vad hatar du? Det går tillbaka igen till när att höra min röst. Det hatar jag fan. Då får du inte lyssna sen bara helt enkelt. Nej, det kommer jag inte göra. Vad garvar du åt? August när han gör intervjuer faktiskt. Hur låter det när du svär? Nej, kan vi inte ta här. Vad är det första du gör när du vaknar på morgonen? Då blir det en djup suck och så önskar jag att jag hade fått somna om. Vilka hänger du med när du är ledig? Vilka? Ja. Då hänger jag med spelarföreningens son ibland, August Dahlberg. Ja, det är många från laget faktiskt. André, ja, det är många laget. Vilken serie borde alla se? Sopranos. Vilken film? Wolf of Wall Street. Vilket är det bästa tv-spelet? Fortnite, riktigt nördigt. Men... Vilket är det bästa Snapchat-filtret? Fan, det går inte att förklara det Snapchat-filtret. Man får en stor mun och stora tänder typ. Jag vet inte fan vad det heter. Vilken var din första skiva? Det var nog någon med Eldkvarn. Vilken låt har du i lurarna innan match? Då blir det någon med Drake. Vad gillar du att äta? Burgare. Vad är du bra på att laga? Burgare. Det är fan bra kombination. Verkligen. Vad kör du för bil till träningen? Då åker jag faktiskt spårvagn. Miljövänlig? Ja, faktiskt. Bara miljön jag tänker på. Vad är den snabbaste bilen du har kört då? Det var nog min Mustang. Min gamla Mustang som är såld nu. Häftigaste stället du har varit på? Tulum i Mexiko. När åker du dit igen? Kan nog bli inom några år igen faktiskt. Bästa smeknamnet du har haft? Det är nog Bastan. Bastan? Yes. Har du haft något vanligt jobb någon gång? Yes, jobbade på ICA Nära i Koltorp. Har du några intressen utanför fotbollen? Gillar aktier, fonder och sånt. Då hänger du mycket med David Boviklander då med sånt. Ja, han är inte på min nivå riktigt när jag kommer till sånt. Kan du berätta en hemlighet för oss? Nej, det kan jag fan inte. Det går inte. Då är det fan ingen hemlighet längre. Nej, men vi kan ta bort också om det. Nej, men det är ju jätteroligt. Ja. Vad hos dig borde fler fokusera på? Fan vad svårt. Alltså, det är en, ja. Men du kan ju säga, alltså, man kan säga vad som helst. Ja. Det kan vara skämtsamt. Det kan vara liksom mina biceps. Eller det kan ja, vara... det var faktiskt första jag tänkte säga. Min mage. Ja, men säg det. Ska jag ta om frågan eller? Ja. Vad hos dig borde fler fokusera på? Min mage. Du får göra fler mål så du kan fira mot radet tröjan. När det är okej att få gult kort. Exakt, då kommer jag utnyttja. Är det att man inte ska dra upp tröjan utan bara liksom fläka upp den lite grann? Ja, just det. Så kan man göra. Paddy Power som... Gör aldrig så själv, Lindberg. Nej, oroa dig inte. Vad händer på den enda Instagram-bilden som du har lagt ut på ditt Insta-konto? I köken börjar i luften. Nej, jag vet fan, det är en målgest som... Det var nog Agus som tyckte att jag skulle börja köra den. Det är den jävla tecken som jag hållit på med ett tag. Men jag får älska burgare. Hur många par skor har du, typ? Kanske 12 just nu. Och hur många fotbollsskor då? Dåligt, det är 2 par, typ. Vilket av dina klädesplagg kan du inte vara utan? Mina svarta byxor som jag påminner mig faktiskt. Och frottetischen. Ja, typ. Vad är riktigt snyggt på en kille? En bra mage. Vad är riktigt snyggt på en tjej? Ett fint leende. Vad är det fulaste man kan ha på sig? Fan kan det vara? Jag måste fundera nu. En geist, så du inte gör någon illa. Ja, exakt. Säg en AIK-tröja. Jag kan inte säga något sånt. Nej, jag kan fan inte. Men det är något lag kan man väl hata på? Eller? Jo, faktiskt. Ja. Ska vi ta om? Jag säger igen. Vad är det fulaste man kan ha på sig? En Barca-tröja. Vad har du på dig när du sover? Kalsonger. Vad har du på dig när ingen ser? Kalsonger. Ingen Barca-tröja. Nej, fan. Vad är det dyraste du har bränt pengar på? Inte bostad och bil då? Det är nog fan min säng alltså. Vad är det för säng? Någon dyr jävel. Vem var din idol när du var liten? Zidane. Vem var du kär i när du var liten? Inga faktiskt. Vem skulle göra dig starstruck om den kom in i rummet här nu? Zidane faktiskt. Vad skulle du jobba med om du inte spelade fotboll? Börsmäklare på Wall Street. Vad är det bästa rådet du har fått någon gång? Fan, aldrig fått några bra råd. Men om du skulle ge ett råd till dig själv som 14-åring, typ, vad skulle det vara? Fortsätt gnugga på så kommer chansen. Har du något riktigt bra lifehack till oss? Bli bra för att jag börjar. Vad är det sjukaste ryktet du har hört om dig själv? Det var fan rykte med mig och Sam Larsson. Som, det var förra året jag fick höra det. Hans tjej som har varit med någon middag i Linné. Så var någon kille som bara, fan vad sjukt, och Sam. Som bara, vadå? Så hade han berättat att han hade hört att jag hade swishat Sam så här 30 000. Så hade Sam bara skitit i att swisha tillbaka. Det går bra nu. Från ingenstans. Alltså orimligt rykte liksom. Hur fan det kom till alltså. Vem är den bästa spelaren du har spelat tillsammans med? Svårt, men får jag säga Sam. Vem är den bästa du har spelat mot? Kommer inte på någon just nu faktiskt. Ja, men vad fan, vad fan har man spelat någon så U21? Det där var dumt av mig. Så. Och vem är den bästa du har spelat emot då? Du måste ändå säga Celso Borges. I kuppen med ÖIS eller? Stämmer. Ja. Piskar AIK med 4-1. Men han är Deportiva La Coruña nu. Precis, va? Grym i förra VM också. Men där åkte han på däng. Ja. Ordentligt också. Costa Rica slog Italien förra VM 2014. Just det. Vem är din favoritspelare genom tiderna? Zidane. Vilken är den bästa matchen du har sett? Live då eller på? Ja, på TV går också alltså, helt ärligt. Kanske inte den bästa matchen, men det var en häftig match. När jag var kollare i Madrid faktiskt. När Barça mötte Real. Det var en tråkig match för de vann med 3-0 av Barça. Men det var när Ronaldinho gjorde den sjuka matchen. Ett klassiskt El Clasico. Ja. Ronaldinho var ju aldrig fel faktiskt heller. Faktiskt. Vilket lag vill du gärna möta? Real Madrid. Och vilket lag vill du inte möta? Det finns väl många lag man inte vill möta. Vad fan, något kan vi säga. Vad fan. Men den är ju något. Ja. Vilket lag vill du inte möta? Då får jag faktiskt säga Gävle. Trots att de byggde en ny arena så... Jag vet inte. Fortfarande lika trött. Ja, faktiskt. När var du som mest nervös? Det måste ha varit i grundskolan någon gång när man skulle... Jag har för fan heter det. Jag får börja. Fan heter det? Redovisning. Ja, just det. Ja. Det måste ha varit när jag gjorde någon redovisning i skolan. Vad gör du när du slutar spela fotboll? Då har jag förhoppningsvis pluggat klart också så att jag kan börja jobba på någon bank eller liknande. Det var då. Kan du inte ställa, tar du några studier nu? Ja, jag pluggar på Handels. Ställ den följdfrågan då, Jocke. Men eller så tar du det... Var är de frågorna här nu då, Jocke? Jag kan ta det istället. Ja. Om jag inte missminner mig så var det där sista frågan, va? Det var alldeles riktigt. I och med att saxofonen också har slutat spela så tänker jag att jag direkt går på med mina följdfrågor kring de här 55 totalt värdelösa frågorna. Låt höra. Jo, det är några grejer som sticker ut bland dina svar här som gör mig lite nyfiken. Yes. Och jag tänker att vi faktiskt börjar där vi slutade här. Men vi samlar ihop ett par saker. Du sa att din favoritfilm är Wolf of Wall Street. Du älskar aktier och fonder. Och jag tänkte fråga dig, du pratade någonting om studera. Du studerar nu eller? Yes, plugga till civilekonom på Handelshögskolan. Är du Bovik Lander in disguise? Nej, men vi har ju så här någonting här. Det finns ju en stekar aura kring Sebastian och det här med börsen och hela den biten. Hur kommer det sig att du gillar fonder och aktier och den saken? Jag vet faktiskt inte. Det började någonstans när jag var 18-19. Gillar väl pengar, det var väl så det började. Bra aha-sak. Nej, men jag tycker det är intressant. Jag tror egentligen började väl när jag spelade i ÖIS och jag inte hade något att göra på dagarna. Och inga pengar? Ja, typ så. Nej, men innan jag började jobba på ICA så ville jag ha något att göra, så blev det bara att jag började kolla börsen på dagarna. Hur lärde du dig det här då? Satt du och googlade? Eller? Det är ju ganska komplicerat stundtals. Ja, men det behöver inte vara så komplicerat. Men jag googlade och läste på i böcker och liknande. Det måste ju vara extremt väntat ändå att när man är ÖIS, liksom det här borgerliga laget i staden, så att säga, då börjar man intressera sig för aktier och fonder. När man har som lagaktivitet att skjuta lite rypa, då bär det hän mot aktierna. Har du några bra tips på en fin aktie då? Eller har du något bra exempel på när du totalt lyckats? Eller har du bara spolat pengar dig själv? Det är nu du ska gå in tungt på bitcoins. Ja. Ja, det finns mycket. Det finns både upp och ner. Fan, oljeaktierna som jag gick in i för några år sedan gick ju åt helvete. Ja, det var svagt. Var det, ja, riktigt dåligt. Ja. Men sen Elon Musk skrattade i rakt i ansiktet. Ja, lite så. Men jag har en bra aktie. HD Wireless faktiskt, som jag köpte för ett tag sedan. Där har du gjort en del deg alltså. Ja, men kommer göra deg framförallt. Leif G.W. Persson snackar upp den här om dagen. Köpte aktier för 6 miljoner. Gjorde han det eller gjorde du det? Nej, tyvärr inte jag. Tyvärr var det G.W. Jag tänkte säga det. Det är ganska klassiskt, för du känns lite påläst nu. Det är ganska klassiskt för fotbollsspelare, vet jag, att försöka ge sig in på den här marken. Jag har en väldigt god vän. Jag ska inte säga vem det är, men jag kan säga att han markerade dig i matchen mot Varberg extremt, extremt hårt. Och han skulle ge sig in i aktier, men la ner det här efter så här 6 timmar ungefär. Han börjar med snus. Ja, någonting annat blev det där. Ska vi gå vidare och lämna aktierna kör på därhän? För ja. Du sa också att du garvar åt August intervjuer. Ja. Berätta nu. Nej, men fan. Elakt. Har han det svårt när det kommer till intervjuer med honom? Han har tendens att hacka lite. Så får han aldrig göra om dem heller när Blåvitt ska spela in. Han kollar aldrig igenom någon, så det blir alltid något hack eller mellanrum. Är det att han inte bryr sig, eller är det att det finns en jäkt att få ut materialet? Jag vet fan inte. Det är något som går snett. Han är inte 100% superchill och avslappnad, menar du? Nej, lite så. Men han lär sig, han är ung. Du som ändå verkar ha lite entreprenörsanda, du kanske skulle starta dig själv som någon sorts influencer kring spelarna, så att de kan komma till dig när det handlar om att prestera utåt. Ja, men jag försöker. På August har jag ändå tagit honom under mina vingar, så vi kommer nog få se bättre intervjuer framöver. Det är därför jag ligger på honom, så att han ska utvecklas. Jag vill bara hans eget bästa. Ja, ja, ja. Då får vi ta den sista grejen, som också var extremt, extremt genomgående kring hela intervjun och som också har med din målgest att göra. What about de jävla hamburgarna? Nej, jag vet inte. Nej, men fan, det är kul med burgare. Jag vet inte, nu låter det som att jag äter hur mycket burgare som jag sa. Så länge du inte äter pommes sen, så är det cool liksom. Så länge det är i fas med den här magen som du också återkom till, eller tvättbrädan liksom. Nej, men fan, jag har bra kroppsfett, så jag kan ändå ta någon burgare någon gång då och då. Men är det att du älskar att experimentera med burgare, så att du jobbar så här mycket bönor och sånt? Inga bönor och skit. Mycket ost. Nej, men jag, Dahlberg och Emil har börjat med lite burgardagar. Det känns så oerhört väntat att Emil ska vara med på detta. Ja, med sin amerikaniserade livsstil. Och det känns också oerhört väntat att Dahlberg är med, bara det handlar om vilken som helst mat. Ja, eller hur? Ja, och man vill ju ha sina burgare helt rå, medan jag och Emil vill ha den lite stekta. Så, men vi håller på att jobba fram en perfekt burgare. Dahlberg, han köper en sån storpack på Coop liksom, så 1,2 kilo köttfärs, så lägger han ner dem i stekpannan, pang, vänder det, lägger in det, så är det klart bara. På med ett rostbröd bara, så det är färdigt. Ja. Innehåller din perfekta burgare picklad rödlök? Nej, jag tror fan inte det. Kan du ge oss bara ett exempel på en bra burgare, så att våra lyssnare förstår? Ja, men vi håller på, det är det vi håller på att experimentera fram, jag, Dahlberg och Emil. Men så det behöver inte vara så mycket. Det måste vara bra kött. lite högrev. Så något mer fett i. Det är Dahlberg. Dahlberg brukar han ha början. Senast vi var på Salhallen så skällde han ut slaktaren där för att han inte fick sin burgare så som han ville. Eller köttet. För slaktaren menar att det inte går att göra på det sättet, men Dahlberg menar att det går visst. Vi måste Dahlberg, 20 från Älvängen, står och säger till en slaktare hur han ska göra hans kött. Ja, lite så. Det är fint. Det är viktigt med maten med Pontus, men vi får nog ta och gräva lite mer i det här. Ja, men man ska vara försiktig med att käka malt kött också. För att få, om du ska käka den så här bara stekt på ytan, så kan det ju vara så att det som är i mitten är dåligt, va? Det är normalt. Ja, det är därför vi vill ha den stekt, tror jag, Emil. Nej, men en bra börja är väl lite högrev. Och så något fett som sagt. Sen någon god ost. Sen någon chili mayo. Kan du utveckla den här målgesten också? Så liksom om du gör hattrick, blir det någon sån där trippelbörjare eller så? Blir det en jävligt stor börjare då? Eller är det bara handen måste alltid vara spänd. Den måste alltid vara spänd. Jag visar här. Ja, vi lägger ut den bilden också. Alltid spänd. Ja, jag hade en sak också sen jag var på frågan här. Får jag ta det? Det är helt okej. Ja. På smeknamnen där, vad var det du sa? Bastan. Bastan, vad betyder det? Jag vet inte fan, det är ju pappa som kallar mig Bastan Sebastian. Larsson från för jag vet att när Paka satt där så fick jag något mess av dig. Då stod det Balotelli i hans lur. Vad fan är what's that about liksom? Det är fan, det var någon träning i uttruppen något. Du kunde inte få på dig västen eller? Nej, det var någon som drog mig i tröjan så stannade jag. Jag ville ha frifack och då började någon kalla mig Balotelli. Du skjuter inte för fyrverkerier inomhus. Du kör inte omkring en sån kamofärgad Aston Martin eller vad? Nej, jag önskar jag hade gjort det, men det kommer. Nej, men sen vet du fan. Sen det var bara för jag Snapchat så heter jag Balotelli av någon jävla anledning. Då vet ni det, kära lyssnare. Jag tänkte också, det var synd. Inte längre. det var synd att det inte kom från Bas Dost istället. Och jag tänker att det får du ju säga nu framöver då. Va? Bastan. Ja. Ah, Flög inte. Va? Nej, men ha det då. Hej, hej. Bastosten är grym i för sig. Han är ju asgrym. Bastos brukar riktigt grym på FIFA. Bastost. BAS mellan det OST. Han är Sporting Lissabon nu. Han, jag blir kallad ibland för Bastos. Ja, Bastos. Ja, men det är ett ord med T. Men det var han någon Brasse, va? Var han Brasse, va? Nej, någon så ytterback, va? Han spelar Roma. Bastost. Men du är ju så offside. Jaha, förlåt. Bastos. Ja. Hur fan, det är rätt nära ändå. Fast ändå väldigt långt. Ja, men det går skitbra detta, Sebbe. Det blir kommer bli svinbra när vi klipper. Sebbe. Ja. Bastost. Bastost, Balotelli. Ja, men alla andra med smeknamn är ju sämre. SO24 brukar jag kalla mig. Jag tänker behålla det när du säger är du flög inte, och så släpper vi det där. Det är ja. Yes. Då är Fanboys, nu är det äntligen dags för det som ni alla har väntat på. Sebastian, jag ska köra ett segment för dig som heter Sant eller Plast. Och det här är en tävling och nu ser du riktigt ångestladdad ut. Jag säger tre stycken påståenden, varav ett är sant. Och temat går lite då i Sebastian då, för att när du kom till klubben IFK Göteborg så fick du en ganska stökig presentation. Och jag tänkte att vi ska beröra det lite senare, men det slutade i alla fall med att du fick stå över din sista match för ÖIS. Vi skulle komma in på det senare. Så. Ja, men du var inte helt nöjd. Släpp det då! Ja, okej, jag släpper det. Men jag tänkte att jag skulle ta tre exempel här på tre andra spelare som fick så här lite stökiga presentationer. Men två av dessa är påhittade. Så du ska hitta vilken som är den sanna då, presentationen. Och plast betyder som vanligt att det är falskt. Plast betyder falskt. Två, plast. En sann. Är du med på noterna? Ja. Då drar vi igång. Det är så här att George Morad, han hade det lite motigt i början när han kom till IFK Göteborg. För när han presenterades under sin första match på Gamla Ullevi så kallade spiken honom för George. Så kallade spiken honom för Georg hela tiden. George vänner från Frölunda fann detta oerhört jävla roligt. Och det tog först till match 4 innan det rättade till. Efter det så kallade givetvis spelarna honom för Georg resten av sin session i Göteborg. Påstående nummer två. Andreas Drugge kom till IFK Göteborg från Trelleborg 2011. Eftersom han ej kunde närvara under sin presskonferens valde man att köra en videokonferens med honom. Andreas sitter iklädd en matchtröja från IFK Göteborg och när presskonferensen är över och han tror att sändningen är slut så ställer han sig upp och går iväg. Det skulle han inte ha gjort. För Drugges penis syns nu för samtliga i rummet och ett stort skratt breder sig ut över lokalen. Drugge hade nämligen varit naken bortsett från tröjan. Och så tar vi påstående nummer 3. 2003 presenterades Peter Ije av klubben. Efterspelet känner såklart alla till, men hur gick hans presentation till egentligen? Jo, man hyrde Stora Teatern, man hyrde Lasse Kronér, man satt in en rökmaskin och under och dunder och bra klätt man Peter göra entré genom att sjunga sin egna ganska värdelösa rapplåt. Därefter fick han gå ut på Storans balkong och ta emot publikens jubel. Ska vi ta en snabbare pris? Hette George Morad Georg? Kom Andreas Drugge iklädd naken? Iklädd nej, naken? Kom Andreas Drugge till IFK Göteborg med sin penis i vädret eller fick Peter Ije ta emot stora applåder på Storan när han uppträdde med sin värdelösa rapplåt? Fan. Om vi börjar med George. Ja. Georg Morad. Georg. Känns det sannolikt? Jag säger plast alltså. Mm. Då tar vi nästa variant då. Andreas Drugge, visa han ballen. Nej, det gjorde han fan inte. Okej. Plast. Rappade Peter Ije för 650 personer? Jag ville ju säga plast också, men då får jag säga sant. Och det gjorde han! Peter Ije anslöt från Malmö FF och hade den så här sjukaste presskonferensen i världen och den kanske ovärdigaste med facit i hand. Utveckla detta, Jocke. Va? Ja, men då kan du bara dra hur det gick till. Ja, men säg bara så här. Ja, men det är så. Ja, jag tänkte att du skulle ta det. Ska jag säga samma sak som du just har sagt en gång? Ja, men du kan ju säga så här. Ja, men det var ju helt sjukt. IFK Göteborg skicka ut att det kom, vi presenterade ett nyförvärv. Kom till Storan. Ja, det är så där. Ja, ja, jag trodde att det var, kändes naturligt. Nej, jag fattar inte vad du snackar om. Fan, vad du är off the hook idag. Ja, jag kanske är. Skit i det. Jag kan gå på en helt annan sak i med det bara. I samma kontext eller? Ja, vad var det du sa? Utveckla detta nu, Jocke. Så slår jag det. Ja. Dessa fotbollsspelare sitter och skruvar. Ja, jag slår det. Ja. Jag vet inte om man behöver utveckla det så mycket mer. Du var rätt på det hela vägen. Däremot måste man ju säga att Sebastian visar ju prov på ganska mycket kunnande eller smartness. För han kör nämligen uteslutningsmetoden. Ja. När han sorterar bort både alla heter Georg i Göteborg och Andreas Dugges snopp. Balle i vädret. Ja. Den här Georg Morad-historien dock, det finns en liten sanning i den. Och det var, men det var där jag stod då på gamla Ullevi. Så hade jag en gammal gubbe framför mig och han kallade George Morad för Georg hela tiden. Nej. Kom igen nu Georg! Spring Georg! Och ja. Det fann vi ju oerhört roligt. Det är fint ändå. Ja, det är det ju. Bra. Gammal rasist. Nej, vi har inga svartkallar i vårt lag. Nej, Georg heter han. Georg och den här Zlatan. Ja, Glimberg, nu har du liksom gjort klart sektionen flams och trams här. Nu ska jag bara lämna rummet, tror jag. Nej, men vi ska gå in lite mer på fotbollsspelaren Sebastian Olsson. Låter det bra, eller? Ja, det låter väl. Han bara har suttit här nu så här, i en halvtimme undrat vad i helvete han tackar ja till. På huvudet, himlat med ögonen. Ja. Nej, men vi gör så här då. Sebastian, kan du inte göra en extremt snabb summering av din karriär? Vad du har varit framförallt? Liksom? Det kan jag göra. Började i Kviding. Från 6 års ålder till 11. Var en galen talang där faktiskt. Var helt överlägsen, så jag spelade lite med ett år äldre innan jag klev över till IFK Göteborg. 11 års ålder. Du var akademin då, eller? Akademin, ja. Ja. Du var inte A-laget, Jocke. Nej, tyvärr. Nej. Du tog några skapliga talanger. Ja. Nej, men där spelade jag först några år i, vad var det, juniorer. Eller pojktrupp, som det heter då. Mm. Tog väl egentligen sista steget upp till juniorerna. Alltså innan det var för sent. Sen juniorerna skadade en del. Men tog väl sista steget upp där också till U-truppen. Där jag spelade ett par år. Så gjorde jag min första A-lagsträning. Först efter studenten 2012. Vad minns du av den då? Jag minns att den var sjukt jobbig. Jag var på att dö när jag kom hem. Var du nervös innan du skulle gå ut då? Lite nervös såklart. Men jag hade inte gjort en enda träning liksom. Och sen så skulle jag ju börja träna där. Egentligen från den dagen och så framåt så fick man se. Men då blev det att jag gjorde aldrig en träning igen i U-truppen. Så skrev jag på A-lagskontrakt hösten 2012. Så blev jag utlånad till ÖIS. Så blev det att jag stannade kvar där. Så lirade jag där 4 år. Innan jag kom tillbaka. Ja just, du var ju inne på det där Patrik. Återkomsten. Precis, det blev ju lite stökiga omständigheter kan man säga där. Vad var det som hände där egentligen? Nu fan det känns som det var riktigt länge sedan, men det var inte så jävla länge sedan. Nej, det var väl just att jag presenterades innan vår sista match som blev lite fel. Det har varit lite misskommunikation mellan de som bestämde saker och ting i de olika klubbarna, så kan man väl bara sammanfatta det. Ja, jag kom väl lite i kläm skulle jag tycka, eller skulle jag säga. Jag ville egentligen inte ens, jag hade velat vänta med det, men det blev att man presenterades ändå. Och det kändes okej då från början, från båda parter liksom. Men det är ju... Nej, men framförallt så i efterhand så sa väl du här innan att lite att liksom, respekt av dem som följer ÖIS då, liksom, ja. De supportrarna, så vill man ju inte stå och posera i ett annat lags tröja innan man har avslutat i den klubben. Och exakt, det förstår jag också. Det kan jag förstå. Och det hade aldrig skett om vi inte var klara med att stanna kvar i Superettan. Men det är klart, med facit i hand så har man ju väntat med det till efter säsongen. Vi tar det där citatet eller? Vilket då? Så friskriver han sig från citatet. Ja, men ta det, gör det. Du har det. Det var du som hade det. Ja, jag har det nästan i huvudet, men jag kan ju ta det exakt i och för sig. För då kan du bara säga, ja det är... Eller tycker du det är bra? Egentligen. För du frågar nu vem man rättfärdigar sig mot. Det är mot ÖIS:arna då. Egentligen kanske det är... Nej, vi kan faktiskt skita i det så slipper vi kasta skit på Jörnvik. Ja, i onödigt. Ja. Men det var riktigt sjukskrivet. Ja. Alltså när jag såg det. Kör på där. Varsågod. Ja. Ja, nej, jag väntar tills du ställer ner. Det är lika, jag ser. Du bara såhär. Om vi ska kika lite på dig som spelare, Sebastian, då. Vad tycker du själv att du är för typ av spelare? Vem är du? Jag har väl blivit mer och mer en tvåvägsspelare än jag har varit innan. Börjar utveckla min defensiv mer och mer. Springer alltid mycket, men mina främsta egenskaper ligger väl ändå i jag är trygg med bollen, gillar att kombinera, bra spelförståelse och så hyfsade avslut också. Men vi har sett en del rätt fina skott här nu senaste. Ja, verkligen. Ja, men det brukar jag kunna skjuta ganska bra. Du sköt ju väldigt fint mot Landvetter i kuppen till exempel förra året. Ja, den satt bra, slaskade iväg den med vänstern upp i bortre krysset. Jag kommer ju också ihåg någon sekvens, någon av de sista matcherna i Allsvenskan när du fick hoppa in den och hade var det en yttersida till och med som tog i ribban, insidan. Det grämmer du fortfarande över. Ja, det var lite sammanfattning av min säsong där typ. Nej, men jag fick den och gick in i banan och skruvade den i bortre. Fick en perfekt träff typ, men så gick den ju ribba ner marken. Ja, millimeter från att sitta. Ja, den förtjänade jag att sätta. Efter lång väntan det året. Exakt. Vad ska jag säga? Du säger att du håller på att utveckla lite med defensiven också. Just det spelsystemet som Blåvitt spelar mer och mer i, så jobbar ju med wingbacks eller wingspelare eller vad man nu skulle kalla det. Breda kanter kan vi säga. Ja. Mm. Tror du själv att du skulle kunna ta en sån roll? För där vet vi ju att det är ganska tunt i truppen på just wingspelarna. Rent fysiskt, konditionsmässigt hade jag nog klarat det. Och även med bollen, liksom, det blir mycket enklare att ha allt framför sig nästan än att man är felvän. Men det blir en ganska stor omställning nu när jag är på vänsterkanten och är ändå en offensiv pelare till att gå över. Men klart det hade nog funkat om man körde. Ja, vi pratade om det också, liksom, att en sån som... Ja, men vi har pratat lite om det att just på högersidan så är det väl ganska tunt bakom Emil Salomonsson och där behövs det någon som kan springa och jobba uppe och ner för kanterna. Nej, men det kanske inte är min spelstil helt, om man ska vara ärlig. Liksom. För det är ändå mest defensivt. Men ja, vem vet. Vi kan tipsa Poja lite om att det kan ju finnas någon kille som kan täcka upp där också. Ja, det känns bara, ja. Ja, men det blir ju väldigt olika också, för att i den rollen som du har nu. Jag vet att jag läste någon intervju med Zlatan för många, många år sedan. Han fick så mycket kritik för att han aldrig tog då defensiven, väldigt så här, stora ord kanske. Men det hade att göra också med att man ska spara sin energi på att lägga den på rätt sak, så att säga. Och det är klart, ska du ta ett defensivt jobb så kanske det kan bli ganska tungt om du ska vara den kreativa, öppnade spelaren, om du ska springa från våran egen hörnflagga varje gång. Men nu, om man ska vara ärlig, så får man som wing i detta spelsystemet jobba hårt som fan defensivt också. För du ska upp och pressa ner, ska maxa mycket, så det finns inte riktigt något utrymme till att softa i defensiven heller. Det måste man nog säga. Men det är klart att man vill inte, man kan inte ta ut sig för mycket så man inte orkar offensivt någonting. Jag tror ni missförstod varandra lite. Ja, när jag sa att så här, om man spelar som wing så får man ju springa så jävla mycket defensivt också. Vi höll med varandra. Aha. Okay. Jag pratade om wingrollen. Ja, men ta om det då, så du inte låter. Ja, men så du kan ju bara svara, för att jag pratar om den rollen du har nu, där du inte behöver följa med hela vägen ner. Så jämfört med den, så ja, men du kan ju bara säga, ja, men det är klart, det blir ju en stor omställning på såna grejer också. Eller? Ja, men det, jag fick som att man inte behöver jobba defensivt på vänster. Och jag förstod att du förstod vilket på vänster där du är nu. Där du är nu. Ja, för det, jag tyckte att det lät som att du pratade om att om du skulle wing. Gå över till en wing-position. Ja, nej, jag svarar, jag menar mer. I så fall så är det lugnt. Då är det ju du håller med det. Fan, nej, det var det jag menade, att man just detta systemet får man jobba som fan. Ja. Man får verkligen inte softa. Det är inte så att vissa yttra, då är det att du ska stå där och vänta tills det är läge. 4-2-3, typ. Ja, så står du uppe och väntar. Det går inte med Poja, kan jag säga. Men ska vi, för att förtydliga den grejen, lägga till någon liten grej liksom, bara som, ja, men alltså, alltså även de offensiva, alltså, så även de offensiva yttrarna får jobba stenhårt liksom, så säger du jag bara. Förstår du vad jag menar? Mm, ja, ska jag säga det? Jag tar det som din fråga. Nu slår jag. När han slår där, som han säger, så är det för att han gör en markering i ljudfilen. Då går liksom den stapeln upp och ner. Så vet jag att jag inte behöver ta med det här andra skiten vi har pratat om innan. Ja, men för att summera det hela nu då, så på varje jävla position under Poja så får man springa livet ur sig. Även om offensiva yttrarna. Absolut. Senaste matchen nu mot Varberg så gjorde jag flest löpmeter, så det är inget softande där inte. Det är bra det. Så citera en gammal IFK-tränare då, det handlar inte om som springer mest utan bäst. Ja, det håller jag med om. Nej, jag skojar bara med det. Ja, det är fan sant. Men om, bortsett från liksom de här rent defensiva grejerna då, finns det något annat som du kan utveckla, tycker du, som gör att du skulle kliva fram ännu bättre på de offensiva positionerna då? Det finns ju alltid saker att utveckla. Framförallt så för mig handlar det väl om att bli bekväm att spela för IFK Göteborg i tävlingsmatcher och våga göra det man är bra på, att spela avslappnat. Spela ut hela registret. Exakt. Ja. Jag såg på någon av matcherna från träningsläger, så såg man någon sån liten dragning där på mittplan. Ja. Det var det en sån liksom, man kände att gött, det funkar också här liksom. Ja, men det blev en liten ankle breaker där på deras innermitt. Nej, men det är sånt man måste våga göra liksom. Det är lätt att man spänner sig och inte får ut allt det man kan, för man blir rädd att misslyckas eller vad det kan vara. Finns det nervositet i kroppen hos dig nu med tanke på tidigare år och så? Nej, men man är alltid lite spänd inför matcher, men det är klart att när man kom till ÖIS så i början var man ju mer nervös än när man hade kommit in i det. Och nu är det, man blir mindre och mindre nervös och spänd för varje match. Sen ska det alltid finnas en liten grad av nervositet för att kunna prestera på max. Men det känns nästan som, det känns som att du är liksom över den värsta tröskeln när det gäller de sakerna liksom. Ja, absolut. Fan, nu kan jag ändå spela hyfsat avslappnat. Men för varje match känner man att man kommer in i det mer och mer och vågar göra sin grej mer och mer. Det finns liksom inga rädslor då för att du ska inte våga göra en grej för att hamna i en liknande position som du gjorde förra året liksom. Nej, egentligen inte. Jag försöker bara spela på liksom. Om man ska ta och jämföra din spelstil med liksom någon i världsfotbollen, vem skulle du vilja säga att du liknar där liksom? Den är riktigt svår. För att dra ett exempel så kunde vi väl ta det att Wari Malik Mané sa att han var bättre en mot en än Messi till exempel. Ja, Vad fan gör? Ja, det gör jag väl inte riktigt. Du kan ju slå på stora trumman. Nej, men, liksom. Nej, men så yttermittfältare som viker lite Robben, fast inte så mycket kanske, eller vad? Nej, han är ju så jävla enfotad också. Ja, jag kan använda båda fötterna. Reusen. Nej, men det är... Jag tycker verkligen det är svårt. Jag vet inte. Ribberin då? Jag tänkte säga Thomas Müller också, men jag vet inte varför. Nej, men jag... Koman då? Nej, det är jag... Jag kan inte säga någon så på rak arm. Vi tar om det så får du svara. Kan vi inte säga Jocke, så här då? Du får inte, när vi hörde längre, det var att du pratade direkt, så nu kan vi inte använda det som var innan. Okej. Okay. Men kan man ta den att någon... Fan, ska jag säga? Vill du likna någon spelare i världen? Nej, egentligen inte. Man vill väl skapa en egen profil. Så ta lite saker från olika spelare och göra det till sin egen grej. Det var mer. Ronaldos höger, Clarence Seedorfs skott, Messis vänster, ja, Neymars mage. Ja, det är typ mina egenskaper faktiskt. Förstår folk verkligen vad du pratar om när du pratar om Clarence Seedorfs skott, Patrik? För det är ju en enda gång jag har fått den träffen. Öppna YouTube och sök på Seedorf shot, så vet ni vad jag menar. Ja, det räcker så. Är det galva? Jajamän, det är långskottet från halva plan. Som tyvärr då på YouTube tror jag är i skottögonblicket lite snabbspolat. För att den går lite för fort och spelarna rör sig lite för fort vid sidan om. Fan. Så det är lite fusk i det, men det är fortfarande ett jävla monsterskott. Ytterligare är bara fake news alltså. Ja, faktiskt, verkligen. För jävligt. Ja. Han vill ha Seedorfs snabbspolade skott. Ja, det vill alla ha. Pang va? Ja. Det måste vara snabbspolat. Ja, det är, det är så sjukt. Verkligen. Skickar du lite kola där? Yes. Det är viktigt. Med klockan. Fan, var inte Seedorf nu? Tog inte han över något landslag nu eller något lag? Seedorf har väl tränat Milan i någon av sessionerna nu? Eller? Var det inte nu han gjorde det? Ja. Och det var något riktigt jävla dåligt. Apropå magmuskler. Där har du en gubbe med magmuskler. Ja. Finns det någon han drar upp och skrattar? Typ, och då? Superdopad. Han och Charlotte Kalle. Nu tar han mina. Jag vet, det är han som alltid känner sig jävla roligt. Vi har en... Ja, ska vi gå från Clarence Seedorfs skott till Jörgen Lennartssons hjärna, eller? Det kan vi göra. Jag får tala om två tränare emellan, menar du? Ja, jag har döpt den här programpunkten. Jag har döpt den här programpunkten till den märkliga säsongen 2017. Och just för dig, Sebastian, så blev väl säsongen 2017 extra märklig och konstig? Ja, den var inte omärklig om man säger så. När du kom till Blåvitt så finns det ett citat där. Nu vet jag inte om det är helt autentiskt, men du sa att allt föll på plats. De ville ha mig, de ser min potential och har följt mig i många år, så de vet vad de får, sa du. Roligt citat så här i efterhand. Ja, lite så va. Vem i Blåvitt var det som ville ha dig? Var det Mats Gren som ville ha dig? Eller var det Jörgen? Eller var det Olle Sultan? Eller liksom, hur gick hela den där grejen till? Jag trodde väl från början att det var alla som behöver liksom som har input, eller alla som har något att säga till om, kan du säga. Svara om det ändå. Jag trodde väl att det var alla. Vilka ville ha dig? Jag trodde väl att det var de viktiga som, eller personer som är viktiga. Fan! Det är lugnt. Det är lugnt. Jag trodde väl att det var alla de egentligen som ville ha mig. Alla de som behöver vilja ha dig, som ville ha dig. Exakt så. Men du känner kanske sen att det inte riktigt var så det gick till, eller vad? Så här efterhand så har man väl fått indikationer på att det kanske inte var riktigt så som var fallet. Nu börjar jag komma på en sak. För du var ju lite skadad på försäsongen. Och liksom det kändes som att det inte riktigt 100% släppte så. Men var kände du att fan, det här blir nog en jobbig säsong? Liksom? Oj, det är svårt. Om man ser först i försäsongen så började det jävligt bra. Alltså, det kändes bra på träning och allting. Men det var väl två skitmatcher i PSA, men det var ju från hela laget. Och först där känns det som att det är typ, jag vet inte om det låg mig i lasten de två matcherna. Men jag var inte sämre än någon annan där. Men sen rullade det ju på Dubai så var jag lite skadad som sagt. Men det var ju, jag var ju med egentligen på stort sett alla träningar. Så jag trodde väl bara chansen kommer komma. Sen kom Svenska Cupen. Mötte Ljungskile. Och de armeniska syrianska får väl hoppa in några minuter mot armeniska. Mm. Men det är ju lag som jag hade spelat säsongen innan mot och gjort bra. Liksom, så såg ingen anledning varför jag inte skulle kunna spela mot dem. Men fortsatte väl vara tyst och stark. Och så blev det väl inget spel förrän när vi hade någon träningsmatch mot Falkenberg eller något. Innan säsongen började. Men jag fortsatte väl, kände väl att det måste väl komma. Men sen så gick ju matcherna bara och det blev inga inhopp eller någonting. Så ja, vad ska man säga? Det gick bara längre och längre. Folk hoppade in på positioner som de kanske inte spelar vanligtvis. Då började jag märka liksom fan, det känns som att det är någonting. Alltså jag vet inte vad det skulle vara då, men jag skulle inte spela, kändes det som. Hade du hört något från någon eller något sånt där, eller hade spelare kommit med dig och undrat vad fan har du, är det något, alltså varför spelar du inte? För det, ja, det var ju många väl spelare som sa det till, ja, oss. Ja, men det blev framförallt när det gått lite längre in på säsongen. Vi presterade inte på topp. Jag hade inte sagt något om vi vann med 3-0 varje match, eller alltså spelade så jättebra ut och vi vann våra matcher och alla presterade på topp. Då är det fine liksom, då köper jag det. Men nu såg spelet dåligt ut. Men ändå så kom inte inhoppen och man blev ju mer och mer frustrerad. Men tänkte väl att jag försökte ändå hålla upp i gnistan. Tränade dag ut och dag in och gjorde verkligen mitt bästa. Gnällde ingenting. Tyst och stark som Elie Björkman har sagt. Men det hände inget. Men kände du själv liksom att du presterade på träningar, liksom att det kvaliteten fanns där? Absolut, det blev bättre och bättre också. Jag kände inte att jag var sämre än någon annan. Det framförallt så alltså, det blev bättre för varje vecka som gick. Så jag känner inte, jag hade också kunnat köpa dem. Jag känner själv att fan, det här var ett jävla steg från ÖIS till Blåvitt och jag hänger inte med här. Men så kände jag aldrig. Kände alltid att det här var min nivå. Det, jag hängde med på träning och kunde göra bra saker. Göra mål och passa och spela mitt spel. Sen mötte vi Vilnius där under sommaren. Du var ner och kikade på den, Jocke. Ajamän. Och du kunde ju se från sidan av planen liksom jag kunde se från tvn. För du spelar väl, jag tror du spelar hela matchen, i alla fall största delen av matchen. Ja, 60-70 kanske. Du startar och spelar mycket i alla fall, det är sekundärt i sammanhanget. Men du gör en väldigt fin insats där och jag tyckte faktiskt till och med att du var player of the match där. Tog dig över, var på båda kanterna och fördelade och sprang fint. Du måste också känt själv att här gjorde jag en fin insats. Ja, den kändes faktiskt riktigt bra och då fick man lite hopp, eller? Lite hopp faktiskt. Jag tänkte nu har man ändå visat något på i matchsekvensen. Ja, exakt. Som det är ju svårt att visa när man inte får en enda minut i allsvenskan. Men då kändes det, fan nu ser de ändå att jag kan göra något. Men vad fick du höra efter den matchen? Ja, egentligen, nu minns jag inte riktigt, men inte så mycket. Det var, man kom tillbaka där till, jag vet inte vilken match som var efter, men det var ju samma situation i alla fall. För menar, i Vilnius så nu kanske man inte har jättebra koll på den ligan och de lagen, men det var fan inget dåligt lag, de var duktiga och så kunde du vara bland de bättre på plan i den matchen, så känner man ju att du ska ju inte vara sämre än någon annan i det laget som inte presterar speciellt bra i allsvenskan. Exakt, det var väl det jag kände också, att man förtjänar mer än 0 minuter i alla fall. Det, jag kände väl ofta att det fanns liksom inget att förlora på att sätta in mig. Du såg redan kanske dåligt ut i matchen eller du behövdes någon förändring. Och då, varför skulle inte jag kunna gå in och testa mig i alla fall? Låt mig visa någonting. Men när du hade märkt detta och ingenting funkar och vad du än gjorde så fick du inte spela. Hur mådde du då? Det är klart att du påverkar utanför fotbollen och det är inte så jävla kul. Jag kanske inte var världens roligaste kille alltid hemma och hos tjejen liksom, och utåt försökte jag ändå mot media och sånt höll jag det väldigt professionellt och var egentligen sa ingenting, sa allt rätt liksom, och för jag vill inte, tänkte ändå på lagets bästa någonstans och kunde ju gått ut och sågat saker liksom. Men jag tänkte, nej, jag ska fan spela mig till det på något sätt. Det pratades ju om liksom att du kanske lite hamnade i kläm mellan olika ganska starka viljor inom det sportsliga i föreningen. Kunde du känna liksom att fasen, det är något som inte stämmer här? Det är något som är fel liksom, som inte har med min prestation att göra? Ja, det är klart att de tankarna har kommit upp och folk pratar om det runt omkring mig, så det var ju svårt att inte tänka de tankarna någon gång. Men sen är det så svårt, jag vill inte spekulera för mycket då. Men det kändes väl i perioder som att det var något. För så dålig var jag inte på träningar liksom. Det kändes som att det var något som var lite ja, fel. Liksom. Jag vet inte vad det var liksom, men det var väl känslan lite. Hur var din relation till Jörgen Lennartsson? Liksom, hur pratade han med dig om de här sakerna? Just fotbollsmässiga så fick man väl inte höra så mycket. Jag ställde frågan några gånger liksom. Men man fick väl de vanliga svaren, vi tar ut bästa laget. Och jag frågade vad jag kunde göra bättre. Men det var det väl inte så jättemånga punkter som man kunde förbättra. Men utanför planen var det liksom inga problem. Det var inte så att jag kände att han ogillade mig som person eller någonting sånt. Där var det liksom inga problem. Men det var liksom inga konkreta saker. Du måste bli bättre på de här hemlöpen i den här situationen. Utan det var mer... inga sådana större grejer. Inte så att gör det här så får du spela liksom. Det fanns inga... Det var inte instruktioner på det sättet? Nej. Liksom. Nej. Det hade ju varit, om man inte får spela så vill man gärna veta vad man kan jobba på för att öka sina chanser. För det kändes som att du var nog beredd att liksom lägga ner hur mycket tid som helst på att träna upp dig på de sakerna som tränat dig, inte som du hade velat att du skulle jobba på. Självklart, eftersom jag körde ju bara på utan att gnälla i ett år, så det är klart att jag hade gjort det som krävts. Du får tysta den där. Aha. Ja, jag ser. Jag fick inte bort wifi. Det här blir jättebra. Jättebra, Sebastian. Du är helt rätt nivå av liksom ödmjuk men kritisk. Liksom. Vi behöver inte heller ställa frågan rakt ut. Vad tycker du om Jörgen Lennartsson? Det blir ju bara... Eller vad tror du? Nej, men bara fan, vi testar och ser hur det blir. Liksom. Ja. Så kan du ta bort det i sådana fall. Okay. Ja. Men vi behöver inte ta... Jag tänkte jag skulle ta en annan... Jag tänkte jag skulle fråga om du ångrade att du gick till Blåvitt någon gång under den här perioden. Jag tänkte ska ställa det. Ja, men ta den som slutkläm på det då. På den grejen. Okej. Okay. Ja? Men ska jag fråga om Jörgen då? Ja, jag har grejer. Du har paketet färdigt och klart. Ja. Ska jag ställa någon fråga så det inte blir för odynamiskt att du bara ställer allt så det inte känns... Gör det. Vad vill jag fråga? Det vet jag inte. Nej, men du hade ju ett tema där. Nej, men nej, jag får ta den själv i så fall. Det får bli så. Okej, okay. Då slår jag. Vad tycker du själv om Jörgens beslut att sätta dig på bänken så som det blev under 2017? Det är väl som alla nog förstår, så jag kan inte riktigt köpa det beslutet att jag spelade 0 minuter under hans tid. Det kan jag inte köpa. Du tycker det var fel? Ja, det tycker jag. Vad tycker du om Jörgen som tränare baserat på den säsongen? Nu kan jag ju bara se på den säsongen som var, och den såg inte så bra ut under den perioden, så jag vet inte om han ändrade som tränare den 2017 jämfört med 2016, men jag vet inte vad jag ska säga. Det känns inte som att ni ringer och tar en fika ihop kanske? Nej, det är alltså, jag har inga problem med han utanför planen, och det är fan, man får hålla det isär någonstans, men på, alltså när det kommer till fotbollen, så kanske vi inte tänker exakt samma. Sen tror jag säkert att han har säkert funderat också om han hade kunnat ge mig chansen och om han gjorde rätt eller fel. Jag tror han vet innerst inne också att fan, vi borde gett honom någon chans. Jag tänkte på... Det här blev väl svinbra? Det blev jättebra, ja. Ja. Ja, nej, jag bara reachar med. Ja. Jag skulle ju kunna sura över den perioden nu liksom, men någonstans så tror jag att det året som var stärkte mig, alltså personlighetsmässigt. Jag blev starkare som människa och känner ändå att jag tog kliv fotbollsmässigt. Även om jag hade fått spela, så hade det blivit, kanske jag hade tagit ännu större kliv. Det blir ju lite, det är inte ultimat att inte spela, knappt spela någon A-lagsfotboll på ett år. Man utvecklas ju mest av matcher, men som sagt, jag gav allt på träningarna varje dag och det utvecklade, gjorde väl att jag utvecklades ändå. Ångrar du någon gång under den här perioden då att du tog Blåvitt under som beslut? Men det är klart att det gick inte att undvika att tankarna kom liksom. Det var många lag som ville ha mig inför året. Så det är klart att man någon gång kom det väl, tänk om jag hade gjort det eller det, men då fick man ju slå ifrån sig dem. Nu gick jag hit och det kändes bra innan. Fan, nu får jag köra på, jag kan inte ge upp nu. Och så här nu då med lite matcher i ryggen 2018, känns det bättre nu? Ja, men kan se på det mer positivt i alla fall. Det gäller bara att jobba hårt, så får vi se hur säsongen blir. Jättebra. Mm. För vi ska komma in på ja, lite framtid också. Men jag tänkte... Det var deep talk det. Ja. Ska vi... Ibland får man ha lite deep talk i BB-podd som ändå ska vara någon sorts lättsam underhållning. Jo, men man måste ju höra hur det egentligen står till, va? Ja. Ja. Ska vi ta och blicka lite framåt istället då? För så du får inte, så du inte bara får sitta här och vara ihopdeppad. Det låter bra. Nej, du har inte varit ihopdeppad heller. Det tycker jag inte. Och jag tycker om någon nu då tycker... Jag tror inte att någon gör det, men om någon nu då tycker att han skulle ha gnällt här, då är det faktiskt vi som har ställt frågorna till Sebastian. Jag har dragit ur honom. Ja. Kan ta på dig offerkoftan här borta sen. Jag hängt den i garderoben. Hur känns det att spela IFK Göteborg 2018 när man är Sebastian Olsson? Känns jävligt kul. Jag är spänd och förväntansfull över säsongen. Tror det kan bli riktigt roligt år, både för mig själv och för laget. Är det annorlunda jämfört med föregående år, om vi bortser från speltid och sådär, men i allmänhet? Ja, det är väl... Det känns helt annorlunda detta året. Dels är det nästan ett helt nytt lag, men just med ny coach och ny spelfilosofi och allt sånt. Det enda som är kvar är träningstiderna typ. Ja, typ. Ja, men hur skiljer sig Poja från Jörgen? Det är väl inget konstigt att fråga den saken. Man bortser från det här med speltiden som sagt. Ja, det är egentligen väldigt stor skillnad. Var ska man börja? Folk säger att Poja är väldigt, väldigt tydlig i instruktioner. Det är han. Han säger verkligen vad han tänker och tycker. Och spelar ingen roll om du har spelat där 10 år i Blåvitt eller är ny. Liksom. Om du har gjort något fel, då säger han det. Och sen är han sjukt seriös. Han lägger ner, känns som han lägger ner. Jag vet inte om han sover på nätterna. Alltså. Det är videogenomgångar varje dag. Liksom vi går igenom varje träning, vad som var bra och dåligt, vilket jag tycker är jävligt bra. Man lär sig mycket och ibland blir man kanske uthängd på innan träningen från gårdagens träning liksom, men man lär sig jävligt mycket och får liksom se det på ett annat sätt än man har gjort innan. När vi har tränat, kanske man har fått höra något efter träningen, men sen om man liksom skifflat undan den träningen. Nu kan man få upp i röven, håller på att säga, en träning från en månad sen liksom. Så det är, ja. Men vadå, filmar de eller vad? Ja, filmar varje träning. Okej, det är nytt va? Det är väldigt nytt. Det är jobbigt. Nej, det är bra. Gott att dra benen efter sig heller. Nej, men det är ju klart att alla... Det blir liksom en grej som hjälper till att öka intensiteten på träningarna. När man vet att man är iakttagen. Ja, vad fan, är ju proffs. Och om du, jag menar, om du gör en dålig prestation och säljer dåligt på jobbet... Jävla tur att ingen filmar mig på jobbet. Nej, men det syns ju i siffrorna. Ja, det gör det. Och här tar man det, de nödvändiga stegen framåt helt exakt, enkelt. Men man kommer inte undan med att kanske slappa lite. Eller som det kanske var tidigare att... Ja, man skyfflade undan som sagt träningen och så var det ny träning dagen efter. Så hade man glömt förra. Då, om du inte får spela sen så kommer Poja komma med liksom en så här 9 timmars DVD. Där här kan du se anledningen till att du inte spelar. Liksom. Ja, lite så. Nej, men det, fan, det är ju så man... Det är heller så om man inte spelar. Att man får se vad man jobbar, behöver jobba på för att få spela. Men är det också så att en sån grej att man vet det, att det filmas och maskar man, så kommer man få tillbaka det och få höra det sen. Bidrar det också till att det blir högre intensitet? Det tror jag. Det är inte så att folk är tillräckligt professionella för att köra på träningarna, men det är säkert att man tänker lite extra att det filmas. Jag ser bara positivt. Alltså, man ska inte känna sig bevakad liksom, men det känns ändå som allt som kan göra att man drar upp tävlings liksom feelingen på träningen är bra. Exakt, det, man vill inte bli utpekad på innan träningen dagen efter. Jag har en fråga här nu då, för det är ju så här nytt då för IFK Göteborg nu genom historien, vill jag påstå, är att man kör stängd träning nu innan match, till och med 2 träningspass då innan matchen, vi sa 2 dagar innan matchen är, så är det stängda träningar första timmen. Och ni hade det första sånt passet nu här inför matchen mot Varberg. Exakt vad hände de stängda träningarna? Det hände sjukt mycket. De satt i en sån cirkel nakna med sån här voodoo för motståndarlaget. Var det det som hände? Nej, men vad hände där? Nej, men det är väl allt från, alltså, ofta så spelar man ju startelvan 2 dagar innan match mot de som inte startar för att få hitta hur vi ska spela, och det blir ganska lätt att se då och vad man har för startelva. Det var inte svårt förra året att se. Då gick man 2 dagar innan match och så såg man de här kommer starta liksom. Mm. Samma som förra helgen. Nej, men så, ja, exakt. Nej, men, och sen typ, och så fasta situationer, och även om det kanske inte är allt i världen om de har sett det innan, så är det kanske, som Poja säger, några procent som vi kan tjäna på att folk inte ser. Men alltså, IFK Göteborgs fasta situationer, om vi tar frisparkar då, är ju bomba. Är det från rätt sida så ska Emil bomba, och är det från andra sidan så ska Amin smeka in. Menar du att vi kanske kan få se någon sorts brolinare här under 2018? Ja, det är... Jag vet inte, det kanske vi kan trolla fram. Vi får se. I så fall vill jag se den som ligger på YouTube när typ hela laget hoppar över bollen och så kommer sista killen och drar den 48 meter upp på läktaren. Den hade varit god att se. Den kanske vi kan ta fram i någon match. Vi behöver dra tid. Ja, nej, men om man ska koka ner det så det ni gör på den stängda timmen är precis det som man tror att ni gör på den stängda timmen. Ja. Man tränar på liksom startuppställning och fasta situationer. Ja, men lite, ja. Det finns väl anledning till att man... Det är väl sånt som man inte vill att motståndarna ska se. Och då måste man ju ha dem stängda. Ingen naken borde i ring. Kanske jag också ibland. Har du varit med om att motståndare är på plats och tittar på träningarna? Nej, men det vet man ju att någon, de har ju någon gubbe som är där. Som... För annars känner man väl igen de flesta som är på plats vid träningen? Ja, men det är väl, alltså, det är väl gubbar som man inte vet vilka det är. Men det är ju... Jag tror de alltid har gubbar på plats när det närmar sig match. Antingen så är det någon av GPs här inhyrda vikariereportrar, eller så är det en motståndarscout. Vi får hoppas att det är, ja, det är nog inte någon från liksom stan där, kanske från Stockholm, men säg att det är AIK, så har väl de någon gubbe i Göteborg som tränar känner som kan kolla, jag vet inte. Vi får hoppas att Öster inte skickar upp någon drönare nu då i veckan för att se de här speciella fasta situationerna. Det är fan ett sätt att... Växjö kommun har ju verkligen visat att de vill satsa på allting, så att, ja, det är inte helt omöjligt i för sig. Växjö har mycket deg. En annan sak som har sett lite skillnad på, och framförallt kanske i matchen mot Varberg här nu, det pratade du också lite innan vi drar igång här, det var ju sättet som ni jobbade tillbaka när ni förlorade bollen. Ja, det är väl också en stor skillnad. Han pratade om första sekund på det. Att man ska, det ska liksom, det ska komma automatiskt att tappar vi boll så ska vi antingen upp i press eller falla tillbaka. Man ska göra något. Alla 11 gubbar på planen ska göra något. Det ska liksom inte ta en och en halv, två sekunder innan man reagerar och springer hem. Den där djupa sucken. Ja, men typ. Eller urlöpningen hem när man inte får bollen i djupet eller något. Så det ska antingen vara, ska det vara direkt pang upp i pressen, eller så ska det liksom vara hem och blockera en kontring? Nej, men beroende på vart du är på planen. Mm. Är du närmast boll, så då får du sätta press liksom, så de inte kan spela första bollen framåt. Medan de andra kanske ska liksom hem i positioner. Det känns som att det kan ta ett rätt bra tag och sätta just det så att alla förstår vad jag ska göra här och nu. Det handlar väl mer om just att man ska göra något. Alltså, att du ska göra något! Nej, men att det kommer att ryggmärgen. Alltså, ja, exakt. Jag känner bara på en månad så börjar sätta sig mer och mer. Man får påminna sig lite då och då. Jag sitter inte helt där än, men mer och mer så märker man att fan, jag går direkt istället för att fundera lite. Och det är sjukt viktigt, tror jag. Känner du att du har blivit en bättre fotbollsspelare typ den senaste månaden? Alltså, jag känner att jag har lärt mig jävligt mycket. Det framstår ju faktiskt nästan som sjukt att man inte hade det som standard, vissa av de här sakerna. Ja, men vad man ska göra när man tappar bollen liksom. Ja. Tidigare. Ja, lite kanske. Det var snyggt. Ja. Vad har vi nu? Nu har vi, så här, jag tycker egentligen för... Och nu när vi då är framme i hur 2000... Fattar du eller? Och nu när vi nu då är framme i 2018, hur vill vi ta oss an det här året? Vi vill visa att IFK Göteborg kan spela fotboll. Spela fin fotboll och förhoppningsvis göra en mycket bättre säsong än förra året. Ja, det hoppas vi med. Personligen då, vad tänker du själv? Då vill jag visa att 2017, att det var fel att jag inte spelar. Det är bra. Jättebra. Ska vi med de orden släppa Sebastian så han får åka hem till sin fina lägenhet i Vasastan och äta någon sorts middag, eventuellt tikka masala eller hamburgare? Eller 2 kilo köttfärs med Pontus Dahlberg. Ja, eventuellt. Tack som, ska du säga det eller jag? Tack så jättemycket för att du kom hit, Sebastian. Tack själva. Det var kul att vara här. Tycker du verkligen det? Nej. Ska jag börja med Sebastian? Hur känns det att möta? Nej, det kan vi på. Vi är på att det. Jag känner bara, hur ska det bli att möta ÖIS? Mm. Hur ska det bli att möta ÖIS som du har spelat för väldigt nyligen? Det ska bli väldigt roligt. Samtidigt blir det lite speciellt eftersom man har gjort så många år i klubben. Det är det första gången du kanske får höra så här lite motståndarrop mot dig. Från läktarna menar du? Ja, eller var de jävligt elaka i utsikten när du var runt 11 år gammal? Det var Bayern fick man höra lite där på invigningsmatchen när vi mötte dem. Ja, men tror du att det är supportrar till ÖIS som är arga på dig för att du har lämnat för Blåvitt? Svårt att säga. Det finns för säkert några. Men nej, jag vet faktiskt inte. Du vill inte dra någon Sören Rex-referens här nu, Jocke? Det var lite väl elakt kanske. Och nämner vi inte honom igen? Nej, om Sören var någon sorts huggorm som det kallades här av vissa så blir det väl kanske någon dagmask bara. Det blir lite besnällt mot dig hur han sa det här nu. Nej. Men vi tror inte att det är det hatet ändå. Nej, från det hoppas jag inte. Hur men känns det annars i allmänhet då? Finns det några gubbar där som du känner för att visa? Ja, det finns ju några som man har spelat med genom åren som ska bli kul att trycka dit. Nej, men det är det är klart det blir speciellt när man, det är många kompisar där och man vill väl visa att man är, spelar i bästa laget i stan. Att man gjorde rätt som tog steget. Exakt. Har det, den här eviga diskussionen när man spelar mot sina tidigare lag, om du gör mål mot ÖIS, kommer du då fira målet? Nej, det hade jag inte gjort. Det är för att det är en träningsmatch och du inte känner för att fira, eller? Nej, jag hade inte gjort det mot ÖIS. Det är integriteten som sitter där, men det är väl bara man får ha sina saker man håller på. Ja, det var ju... Man ska visa respekt någonstans. Det var ju inte länge sedan Tobbe Hussein började fira mot Djurgården för en gångs skull. Han höll ju inne på det väldigt, väldigt länge. Ja, just det. Han hade någon sån här karenstid på 47 år innan han fick fira när han gjorde mål mot Djurgården igen. Ja, ja. Så kan det bli. Om du ska tippa matchen bara då, Sebastian, hur tror du att det går? Jag tror det blir 2-0 till oss. Och du gör? Jag gör 1-0 målet. Det blir liksom en hamburgare. En liten cheese. Kanske, det blir en i paus där. Det räcker väl så. Ja, räcker. Ja. Nu startar den. Välkomna till avsnitt 128 av BB-podd på gt.se. Podden som ger dig full jävla koll på IFK Göteborg. Sicket jävla mix megapol intro det blev där inne. Inte så bra. Nej. This just in. Abdul Razak till Sirius. Det var väl för jävla väl det. Vem har lurat vem? Det är det man undrar i det här fallet. Det måste ju vara garanti minst 3 mål på oss i kuppen rakt av bara. Sannolikt är det så, ja. Det kanske är en del av bilen till och med. Jajamän. Den som lever får se. Yes. Vad gör vi i veckans podd, Glimberg? I veckans podd har vi en väldigt, väldigt spännande gäst som vi har haft tänkt att ha med ganska, ganska länge och som vi äntligen har fått till med. Det är Sebastian Olsson och han pratar om framtid, väldigt mycket också om dåtid och det trista som har varit. Och så berättar han bland annat om den här jävla hamburgaren som håller på med hela tiden. Och så berättar han hur August Erlingmark hanterar media. Extremt öppen och ärlig, Sebastian, får vi säga. Ja, det får jag verkligen säga. Det var riktigt kul att sitta med honom. Ja, det funkar ju. Ja, ja. Så går vi på. Har vi någon? Ja. Fråga mig då. Mm. Kitchen. Ja. Han tyckte det var bra när vi sa det så. Okay, ja. Ja, jag har saker. Men kör bara oss. Vi kör bara. Du så säger har vi någon. Ja. Har vi någon sponsor denna veckan? Nej. Jo, det har vi. Vi är denna vecka. Vi har alltid haft sponsorer. Vi är även denna vecka sponsrade av Kitchen Göteborg. Kitchen i Göteborg, ja, som är ett företag som drivs av Marcus som är stor Blåvitt-supporter. Och de säljer givetvis kök. Men de säljer också. Om man har varit inne på deras hemsida kitcheniGöteborg.se som jag tycker att ni ska besöka, så kan man se att de säljer även badrum, garderober och golv. Och de fixar också såna här helt grymma köksöar likt den vi sitter och poddar vid just nu, som är en så här specialbeställd köksö anpassad för att kunna podda vid, med lådor som ska liksom kunna ta stora mikrofonstativ och massa fina grejer. Och Marcus vill ju väldigt gärna ha fler Blåvitt-supportrar som kunder, så därför så har han roddat ihop ett helt grymt erbjudande. Ge mig erbjudandet här och nu. Jo, om man går in i Marcus butik som ligger i Sisjön och säger att Blåvitt är bäst, eller att man lyssnar på BB-podd, eller säger bara hallå, jag är Blåvitt, eller ja, ni fattar. Något ge till känna. Ja. Så får man 25% rabatt på de grejerna man handlar just nu. Och det är fan rätt mycket om man ska köpa ett kök till exempel. 30% rabatt får man. 25. Sa jag. Ja, så får man gå upp, ja, på S-et. Så får man 30% rabatt på det man handlar. Och det kan faktiskt bli rätt mycket det om man till exempel köper ett kök. Köper man ett kök för 3 miljoner så är det fan en miljon. Liksom. Svin, eller kök. Men så dyra kök är det inte. Nej, det är jätte, jättefina kök. Går ni ändå i renoveringstankar av såväl kök som badrum, kolla givetvis in Kitchen Göteborg. De är blåvita och vill hjälpa andra blåvita. Så kolla in kitchengöteborg.se. De är grymma faktiskt. Nu tycker jag att vi tar in Sebastian. Men då kommer ju min på där. Ärligt, härligt, naket och fint. Tänk om jag inte hade lagt till teet där. Då hade jag beskrivit Sebastian på ett oerhört obehagligt sätt. Men nu la jag ju till det och så blev allting bra. Du menar att han var härlig och naken. Och fin, eller hur? Ja. Men det var ändå härligt att sitta och prata med honom. Det tycker jag blev ett jättebra avsnitt. Ja, jag tror intressant att komma under skinnet lite så att säga. Det är väl det vi försöker göra ibland. Och vi tänker väl att vi inte ska sitta och blaja så mycket mer, va? Nej. Hade vi någon sponsor den här veckan? Vi har våran huvudsponsor Melrose Company på Kungsmässan i... Vi har vår huvudsponsor Melrose Company på Kungsmässan i Kungsbacka. Jag var där idag. Ja! Och han berättade för mig att de får en riktigt fet leverans nu på torsdag ute i butik på fredag från Fred Perry. Bland annat nya kläder och deras svingoda sneakers. Glimma, jag vet att du köpte en mössa som han tryckte på mig på skallen innan han filmade mig på Instagram. Ja, så kan det gå till. Det var en jättefin mössa jag hittade hos Melrose Company. De har ju också en deal där man får 20% rabatt om man säger att man lyssnar på BB-podd i kassan. Skynda dig dock, för den dealen gäller februari ut. Vi är också denna veckan sponsrade av Kitchen Göteborg. Kitchen Göteborg. Kitchengöteborg.se. Kolla in hemsidan kitchengöteborg.se. 30% om du säger att du älskar blåvitt. Och med de orden så tycker jag väl att vi säger tack och godnatt, fuck you and goodbye. Det blir jättebra. Ja.